Bate soarele în fereastră, eu de-abia mă-ntorc acasă. Supărat de inima asta, că a rămas iar singurea noaptea până dimineața. Ce să fac, îmi place viața, măi nevastă măi, și mă prinde dimineața, măi nevastă măi. Petrecând cu mândrele, măi nevastă măi, prin toate gârciumile, măi nevastă măi. Sunt tânăr și-mi place viața, mă mai prinde dimineața, petrecând cu prietenii. Viața trece ca un nor și zău că n-aș vrea să mor, supărat și plin de dor. Săracul sufletul meu, măi nevastă măi, oftează și este greu, măi nevastă măi. Că vin anii bătrâneții, măi nevastă măi, și face bilanțul vieții, măi nevastă măi. Viața trece și ar trece, omule, vrea și petrece, că doar cu asta rămâi. Nu-ți irosi tinerețea, că te ajunge bătrânețea și atunci te aud că spui. Ochii văd inima cere, măi nevastă măi, dar bătrânii n-au putere, măi nevastă măi. Mi-a mirosit tinerețea, măi nevastă măi, și m-a ajuns bătrânețea, măi nevastă măi. Sunt tânăr și-mi place viața, mă mai prinde dimineața, petrecând cu prietenii. Viața trece ca un nor și zău că n-aș vrea să mor, supărat și plin de dor. Săracul sufletul meu, măi nevastă măi, oftează și este greu, măi nevastă măi. Că vin anii bătrâneții, măi nevastă măi, și facem bilanțul vieții, măi nevastă măi. Ochii văd inima cere, măi nevastă măi, dar bătrânii n-au putere, măi nevastă măi. Mi-a mirosit tinerețea, măi nevastă măi, și m-a ajuns bătrânețea, măi nevastă măi.